Друга книга царів. Розділ четвертий. Одна з жінок пророчих учнів, голосячи, промовила до Єлисея: «Мій чоловік, твій слуга, помер, а ти знаєш, що він, твій слуга, боявся Господа. Тепер же прийшов позичальник і хоче забрати моїх обох хлопців у невольники». Єлисей сказав їй: «Що маю тобі зробити? Скажи мені, що є в тебе в хаті?» Вона ж на те: «Нема нічого в твоєї слугині, крім посудини з олією». А він їй: «Іди, напозичай по всіх твоїх сусідах посудів, та щоб були порожні, і назбирай чимало. Тоді ввійдеш, замкнеш за собою і за своїми синами двері і налєш у всі ті посуди. Коли котрий буде повний, відставиш набік». Пішла вона від нього та й зачинила двері за собою і за своїми синами. Вони їй подавали, а вона наливала. А як посуди були повні, каже своєму синові: «Подай мені ще посуд». Той їй: «Нема вже більш посуду». І не текло більш олії. Пішла вона і розповіла про це Божому чоловікові, а він і каже: «Іди, продай олію і заплати твою позичку, а з останку житимеш сама і твої сини». Одного дня, коли Єлисей проходив через Шунам, якась багата жінка, що там жила, принукала його щось з'їсти. І так щоразу, як іде повз, заверне туди підживитись. І каже вона раз своєму чоловікові: «Я певна, що цей Божий чоловік, що попри нас завжди проходить, свята людина. Тож збудуймо невеличку верхню світлицю та й поставимо йому там ліжко, стола, стільця і каганець, щоб він, як зайде колись, міг там притулитись». Одного дня прийшов він і зайшов у верхню світлицю та й спочив там. І сказав своєму слузі Гехазі: «Поклично сюди тую шунамійку». Той покликав, і вона стала перед ним. Єлисей мовив до нього: «Скажи їй, оце ти так горливо дбаєш про нас. Що хочеш, щоб я зробив для тебе? Може, щось сказати за тебе цареві або начальникові над військом?» Та вона відповіла: «Я живу собі серед мого народу». Тоді він спитав: «Що ж би таке їй зробити?» Гехазі відповів: «Та ось сина нема у неї, чоловік же її старий». Єлисей сказав: «Поклич її». Той покликав, і стала вона на дверях. І сказав Єлисей: «Через рік о цій порі пригортатимеш сина». Вона ж каже: «Ні, мій пане, чоловіче Божий, не обманюй твоєї слугині». Але зачала жінка і вродила своєчасно сина якраз о ту пору, коли Єлисей сказав їй. Як же хлопчик підріс, пішов одного дня до батька до жінців і кволиться батькові: «Ой, голова моя, голова моя!» Той же сказав слузі: «Одведи його до матері». Взяв він хлоп'я та й одвів до матері. І сиділо воно аж до полудня на колінах у неї, і вмерло. Тоді пішла вона на гору, поклала його у Божого чоловіка на ліжку, зачинила двері і вийшла. Покликала свого чоловіка та й каже: «Прийшли мені котрогось із слуг з ослицею. Поїду притьмом до Божого чоловіка, а тоді повернусь». Він же каже: «Чого тобі йти до нього? Хіба сьогодні новомісяча чи субота?» Та вона відповіла: «Бувай мені здоров». Осідлавши ослицю, сказала слузі: «Рушай небарно, та не зупиняйся в дорозі, хіба що тоді, як тобі скажу». Поїхала вона і прибула до Божого чоловіка на Кармель-гору. Як же побачив її Божий чоловік здалека, сказав своєму слузі Гехазі: «Та це ж Шунамійка. Біжи лишень їй назустріч та спитай, чи все гаразд із тобою, чи все гаразд із твоїм чоловіком, чи все гаразд із хлоп'ям?» Вона відповіла: «Гаразд». І як вийшла на гору до Божого чоловіка, обняла його ноги, але Гехазі приступив, щоб відвести її. Та Божий чоловік сказав: «Лиши її, бо вона тяжко сумна, і Господь скрив це від мене, не об'явив мені». І каже вона: «Чи ж я прохала сина мого пана? Чи ж я бо не казала, не обманюй мене?» Тоді Єлисей повелів Гехазі: «Підпережи твої боки, візьми мою палицю в руки та йди. Коли зустрінеш когось, не вітай його. А коли хтось вітатиме тебе, не відповідай йому. Та поклади мою палицю на обличчя хлоп'яткові». Мати хлопчикова каже: «Так певно, як живе Господь і як живеш ти, я не покину тебе». Встав Єлисей і пішов слідом за нею. Гехазі ж випередив їх і поклав палицю на обличчя хлоп'яткові, та не було ні голосу, ні руху. І повернувся він назустріч Єлисеєві і сповістив його: «Хлоп'ятко не прокинулось». Як же прибув Єлисей до хати, аж ось хлоп'ятко мертве, лежить у нього на постелі. Війшов він, замкнув двері, так що всередині було їх двоє, та й молився Господові. Потім підійшов до ліжка, простягся над хлоп'ятком, притулив свої уста до його уст, свої очі до його оченят, свої руки до його рученят, і пригорнувся до нього, і огрілось тіло хлоп'ятка. Піднявся він знов і ходив туди і сюди по світлиці, потім підійшов знову і схилився над ним. Аж ось хлоп'ятко 7 разів чхнуло і розкрило оченята. Кликнув тоді Гехазі і каже: «Поклич сюди Шунамійку». Покликав той, а як вона увійшла, сказав їй Єлисей: «Візьми твого сина». Приступила вона і упала йому в ноги, і уклонилась до землі. Потім узяла свого сина і вийшла. Єлисей повернувся у Гілгал, а була тоді голоднеча в краю. Раз якось, коли пророчі учні сиділи перед ним, сказав він своєму слузі: «Постав великого казана на вогонь і звари юшку пророчим учням». Один з них пішов у поле, щоб назбирати зела, і знайшов дику лозу, нарвав з неї овочів повну одежу, прийшов і накришив їх у казан з юшкою, бо не знав, що то було. Налили людям їсти. Як тільки ті скуштували юшки, закричали: «Смерть у казані, чоловіче Божий!» І не могли їсти. Тоді Єлисей сказав: принесіть муки. І всипав її в казан і сказав: наливай людям, нехай їдять. І не було вже нічого шкідливого в казані. Якийсь чоловік прийшов із Ваал-Шаліші і приніс у Сакві Божому чоловікові нового хліба, ячмінних буханців і свіжого зерна в колосках. Єлисей звелів: дай людям, нехай їдять. Слуга ж його відповів: що тут класти перед сотнею чоловік? Він же каже: дай людям, нехай їдять, бо так говорить Господь: їстимуть, та ще й зостанеться. І поклав перед ними, і їли вони, і ще зосталося за словом Господнім.